کی په کم خاندان کی په کم کلی په کم علاقه کی په کم وخت کی د پیغمبر ضرورت او کم یو آل دې دي چې دا بار د پیغمبري ته سر رسول شي دا بار د پیغمبري هر سړی نهر بهره گوهر دارد نهر نظر اثر دارد هر نظر اثر لري کاکا خو یو سرګي چې بسړي کې به اثر کوي هغه خونو مخلوق ګرځي ګرځي دلته په دنیا باندې نهر دریاب چې شي لري گوهر لري هر دریاب کې ملغلري دی وي د ملغلرو نو خپل دریابونه دي او هر سترګ نو سترګ نه وي هر سترګ سړی نه لیونه کی خو یو سترګ به یې کن دا فسکونه راول شي دی او موږ هم چی غواړو کنه نه بوات غواړو ټوره را خسته دی ابو جان کوتی ځان کړ الله وای دا ستا کار نه دا خو نو دا داس ما کار دا الله په دې خبر دی چې کم څوک د دې اهلیت لري او کم څوک د دې زغم لري کم څوک د دې د تحمل برداشت لري الله اعلم حيث يجعلون زانجاتهم اياتهم چې کلب معجزه را لول ولکه او منو کن معجزه به د غیرت کول یعنی دلیل ملي نو واش په واش دنده چې شو دلیل ملي نو ول بس ولي نه من ول بس ته بغریبی ده حچب شي ول ولي نه ول ته بغریبی ده بنیاشم کې پیغمبر ست بنو مخزوم کې دیم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله تشوفون من چې مشتنی راکل سوی په هغه ډول وهي دغه شي نبی لکه چاته چې ورکول سوی دا نور رسولان ته مشتبه مش په دار رسالت ول برخه ول نه لرو الله اعلم حيث يجعل رسالته الله جواب الورکی ول الله خبر دی دا ستاسو تقسیم نه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية الله ويد الدنيا لا دا خصيصة دنيا دا بي قدر بي قيمت دا دنيا دا نور أسباب وسائل دا دا رزق وسائل دا دي تقسيم ما سايتا فلاس ندي در کري چي أدنى أدنى أدنى أدنى رتبتان دي جما پا نظر باندي پو مقابل كي دا چا دا وحي نو دا وحي چې دونه قیمتي شی دی نبوت او رسالت چې دونه معزز او محترم شی دی دا تقسیم به زستی په حواله درکو خو الله یصفی من الملائکه رسولا و منن زغ په فرشتو کې چې ټول معصوم فرشتي دي لار فرشتي ته رسالت نه ورکوم هغه د فلس کردار یو ځای ادا کوي فرشتي هم بعضی فرشتي مامور پچا دي یعنی لکه په انسانانو کې چې الله د رسالت لپاره انتخاب کوي په انسانانو دغه راګه انتخاب چا کوم کوي هر فرشتي لرم دغه وسط د رسالت نه کوي وې دا معمولی خبره خو نه ده چې اب چا د ویزه په لاس ورکوم کوي الله اعلم حيث يجعل رسالته ولا خبر دي فرکم دی باندې چې کم مال کم مورد کم سینا کم سترګې کم خلک کم جسم کم بدن چې هغه څونه سله یت استعمال لري هغه پاکیزي په چاګیستا سيسي بالذين اجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون تخبل پیغمبر ته تسلی ورکي چې دا متکبرین دي کنه د خود دلیل نه مني کنه څه جن مني و چې تر بګل ویش راکړي دلایل نه مني کنه اذا جاءت مايتن ولكي يومن حتى نوت مثل ما اوتي رسول الله ولو دا متکبرین څه دي زرد چې دې ته بمج عذاب دول ورکو دا دي سخت زلالت صغار سمانه سخت زلالت اغه هغه د شادیش کې ماده ویلو چې د متکبرین د دنیا دا غټ غټ خانان دا غټ غټ حکمرانان د متکبرین د چې دوک سیل وړ دی ګیل کدا ابو جهل دا شرا پورته کیج د چاپ شکل برا پورته کیج دا کارټون چې ماده ویلو سیفیاس د اسی ذلیل شکل دا اول هغه د سویده هغه خاطه جهنم لا خپل ځای پات صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صغار خو بدغه اول واري زلالت به د الله له طرف په دنیا کې هم ذلیل په دنیا کې ذلیل کې چا مړ کوي وای چا مردار کې دا غټ متکبر د انصار دو یتیم او الکار مردار کې د انصار دو یتیم او الکار مردار کې دا داسې متکبر وو چې په دا الکار ته ولا کلاس پری منځلې وای لیکن اخري الله د چا ته لاس تیر دا الکار دا بیا بر سوچل دي شي ذلیل عذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب دغه مکارې او دغه دسو فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام اللهم اهدنا اللهم اشرح صدورنا للايمان وللاسلام داړې لوی عظیم نعمت دي کټ دومره د خدای سره غواړي ها صحابي پښتنه وکړه شرح صدر الاسلام ثمانه الله پیغمبر ورته ول الله د مؤمن په زړه کې د نور د شراتس کی اور بیا دا سینه د پر خوجه سی او دا سینه د دین ته میلان او شوق پیداست چا دې پیداست پر دینه شوق راست ولله شرح حسن د دنیا د دا نعمتو د دغه دنیا د ساز و سامان د قدر ختم سي د د په نظر کې قدر نه لري اخرت قدر لري ول دغه شرح صدر الله اراده چې کله هم وکي ان يهديه او يشرح صدره للاسلام چې یو چاته د اراده وکي الله دې زموږ سینې را خلاص اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين يشرح صدره للاسلام سینې ور کلاو خلاص خلاص معنی څه شي شوق ميلاني د دین کار نه په بوچ کې اثرات دی دی وایي څه مزه د انتخاب دی الله را چنلی اس وو اے الله را چنلی اس دا احسان د سرکړی د خدای دا شکریا ادا خدای به نور شینه د تخلاص دا ری خلق مندر ته بار بار دا خبره کړي نیمه غانټه څوک صاحب لری کنه نیه لری لاله امر ته شته نه ناش الحمدلله الحمدلله فمن يريد الله چاته شي را ده او کی اند دی خبری د خیر ان يهديه او چی هدایت ولور کی اشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله اللهم ربنا لا تجعلنا منهم ومن يريد ان يضل هو شتوك بلاري يجعل صدره ضيقا لا سنه تنگ زنا يرتا تنگ تنگ کی دوی ډیرا تنگ حرجا ضيقا قل دا حرجا ضيقا حرجا دا دا اغه توب دل حمانا لفظ دی بیا ويا را لك ظل ظليل حرجا تنگ تي واي ضيقا تنگ تي واي نو دا حد قال سوکي پدي باي چ تنگې کې ډېرې تنگې پښتو کې ترجمه څه وایي تنگې کې ډېرې تنگې دا سي تنگې ک انما يصعد في السماء لك شړې بالای او بلندۍ ته خيږي دا سایه دا سایه دا ترکه دا په نن دا د قران اعجاز دی سینس نن دا حقیقت انکشاف وکي چې په سما سمانا يسعد في السماء شدا سائل لن لن كيجي كان سان ندرستيجي وز فزاتا تقبل ودود يو اندازة دا بالا فورتا ووزا دغا حال بدي اكسجن ختم سي كيجي زلالة دغا آيات پا موجزاتو كده دا يو سينسي حقيقة تا اشارة کرده و دا آغا تشريع و ايجاد نن ووز سينس دانانو كي چي بالا بياتا كيش چي فورتا تومرا جي تشي ختم كيش اكسجن نلی دا دا انسان دا ساچ برولاد اغه اکسیجن کمیش وار په وار کمیش اخواته چې پورته ولاس انسان یو سکند نه پاتې ژوندۍ دستمري اکسیجن نس لیکن دی بیا څه چل کی دا پورته چې دا خیر دا جازو اغه لجن څه چش وخت اکسیجن وخت اغه چې په جازو کې سپاره یو لوی بلا دا ګډ په چا تړلې په خله باندې ساغه وتی دا کشش سکل ختم دا دلته چې دی روان یو پورته اغه راکټان کې چې خیر اغه یو فل دلته ابل خاص په بلیلی دون شری وشت گامی کن یو گامی دونه کن حتا چش نست کش سکلام ختم است اکسیجنم ختم است دا چې تخپل یو حد تیر سو لاس دا پورته په دنیا په فضا کې بالکل دا اکسیجن وار په وار کمیږي چې وار په وار کمیږي د سړي ساوار دا تر کیږي الله وای دا سینه دا تر ورته بند کم کن الله دې مجو ساتي کن الله دې دا دین داس ورته ګران لکه پورته چې په اباوا اوا خېږي دا سایه دې تنگ تنگ کیږي کنه ما یې سعادو فی السماء گویا چې دا چیری خېږي بلندۍ ته بالا پورته کیږي د دې حقیقت نن دنیا ته راوت دا آیات هم دا آیات هم یو نو ابل په ځان کې اعجاز راخستې دي وای وای یاره یو معجزې لمتزمن دي کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون ولکه دا خلق چې دا څوک دا دین ورته ګران دا ابي هغه ماده خراب او هميشه د پاره مل عذاب يا د غندو خباست د غندو خباست چا په حساب ورولو الذين لا يؤمنون د هغه په برخه ورولو که عذاب کې نجاست چې ایمان ته نه تي او ها صراط ربك مستقيما دا نه غلار ده چې د الله کتاب در تراوړو په چا په شکل باندې د الله د کتاب په شکل باندې قد فصلنا الايات لقوم يذكرون دور تفصيلي دلایل مې درته وای د چا چوکه په خوښ نس اوس غنو تراوا د اشتباه نه یباتسه د دغه مؤمنانو د فارا چې دا یې ذکرون دي لهم دار السلام عند ربهم اللهم اجعلنا من اهل هذا الدار اللهم اجعلنا من اهل هذه الدار لهم دار السلام عند ربهم د دوی د رب له طرف څخه د سلامتی اسرای به وي کن اغه لا چې قیلن سلاما سلاما په جنت خو بل شي نسته بغیر لچاس ها سلام سلام سلام اے قد سره ګل تو د خوشحالي وهو د غرب ولي هم د دوی دوست د دوی محامي او ناصر بما كانوا يعملون په سبب د دوی نیکو اعمال و يا ما يحشرهم جميعا دا ټول يا معشر الجن بیا شدا کړ دې انسو کې جن وی مجبره جمع الله وزيره جمع کو بیا به دا ورته هه ډيري مزي موخري ها تي هم ډير گمراهان دې دې ترجمه ما ورا ترجمه دغه ولګت د براجم څوک براجم انسانانو جنيات بغت براجم دا را ودا جنيات و ومشش ولي ابليس خوم د دغه طبقه دي ها هاي هر انسانان چا ته باکړه خو دغه ابليس او ابليس خو د چا دي کانه من الجن قران واي ففسق دي خوم د دغه قابلیت دا د عمله د چا اغه دغه د سپایان او د مامورین او د چې دا څه عمله ده هغه هم د چا د قبیلیت د جنس نو زګه خدای تعالی ودا جنیات مخراواړي وای ته چې خونم ډیری بد ماشه وکړي ته چې خوم ډیر بنیا ادم د لارې واړول اغه نور خو پوه چې خونه را له خبره مشته ودرېدل کم بنیا ادم هغه به وزر شروع یا خدای تعالی مونږ د غیشي حالت ته یې کا په کول له اسمه چې بم دغه تعلقات معلومات مو بس د یو تور نه اسمه عملی تعلقات مو د څه نو چې بس ګسر په پچې یو کا مونږ دای نو په پچې ته غي ما چې جو دا غي ما د یو څه تعلقات رازه او بس دغه وخت پوری دغه وخت پوری چې تاموش وژلو په دغه وخت پوری مې د څه لږ نری نری تعلقات نور ولا که شه لا کړی ګس بد کار نه دی کړی دای چم دا درته ځان دې ما کته واس رب ذل جلال دا انسانانو جنیات وګر دورتي رب په پردا جنیات مخراواړي وي تین ډیر لاري چپ کړ تین ډیر گمراهان کړ هغه بل نه خونو پوسو چې بیان د مر واره کو مر بلا غار کس هغه بیا وای قال اولیاء من الانس او نستمتع بعضنا ببعض وبلغنا مسي صورت ما دغه یو لبل سره یو څه استفاده وکړل چې چې موګه څه استفاده وکړل بس نور شي نه ولا کو ما دغه ست دغه وخت پول چتا وژلو په د خپل په د دنیوي ژوندۍ کې یو څه استفاده سره وکړل بس دا شي نور د شخص انو کو نه یو یو شنو وای ولا د شخص انو دا شي اس په کرا واړی څنګه چل را جمع کی دا چول جمیان میں بیا بورتو ای بیا بیا قول ورتو ای آوا شر الجن ہوئے جماعت اے جماعت دا چا اے ڈلی دا جنیات قد استکثرت من الانس یعنی قد استکثرتم قد ضللتم کثیرا من الانس استکثار لفظ دا غطر پارا دا پار بیخی دیر رجی استمالی وی تیویم دیری بد ماشیو قد استکثرتم من الانس یعنی تاسی خپل ادالا دیر اگا تکڑا پا چابان پر انسانان من آغا مخپل پا شعلا قاولا گول کن وخاله اليوم بس يا ما ما تقريد تقريد تيك في بوسي هو هغه خلو بوس شو كسه ولا عملت الدريجي كان هغه وي اوليا وهم من ليش ربنا او تشش يقول ربنا وليش تم تعب بعضنا ببعض بس يا طول من دقيس ما ايش استفاده سنا كوالا بس بحسي وبلغنا اجل الذي اجلت لنا بس هغه خپل نيتي تورون شي دولا كما نيتا تش تامو كرر كني ما نعملس لوسيت لك مشوره ولا جسو وجهت لك مشوره فبلغنا بس اجل الذي اجلت لنا هغه نيتي تورون شي داش تامو كرر كني وكن قال الله برت تور دوي ول شات دي شي اسان را واړه ول نه نه نه کزي تي ورسي كر دلته وسيږي ول ستي دوا سوګني دي چرت ول دي ورس جهنم کې وسيږي قال النار مساكن خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم علي ها هغه انسان اندي نه مستثنا دي چې الله یې وغواړي یعنی اول خونو دا ګناګار عصات هم پکې ور داخلي بیا ورسته څه کې هغه عصات جنې را مستثنا دي الا ما شاء الله کې دا امانات او او او څه اول خونو دا عصات هم پکې ور ولګي دغه مو زیاده هم ستنګ خسته زنان کړ هغه لوی مجرمان چې وخت یې د دفعه معاشي وکړي تیر کړي هغه ته خو مې اوس سزا الله ورکړي کنه ان وجنات وي دغه مو زیاده هم ستې ډاله وکړ ابیا کو نو هغه بنیادی تور مؤمنان وی بیا یې راو پس الا ماشاء الله ان ربک حکیم علیم استعرب ای پیغمبر د حکمت ذات وان حکمت والا هم دی علم والا هم وکذالک نو ولی بعض ظالمین بعضا بما کانوا یکسبون د قسم دستور او قانون دی همیشه د پار چې موږ حواله کوو کن متصرفان مقرر کوو چې جې متصرفان مقرر کوو بعض ظالمان پر بعض ظالمان یا مسلط کوو نو ولی ثمن حواله کوو بازی و بازی ظالمان یا مسلطه و بازی پر چا وای پر بازی وای یعنی دا ازما د دنیا کائنات اصول دی چې ګور یو ظالم پر یو څو مسلط یعنی ظالمان هم یو څه ډله لري شه دا شیاطین هم دا بد کردار هم په دا دنیا کې برخه لري دغه شرو نه شو کېدل چې دغه به یوازې نه شي بعضم بما كانوا يكسبون فسبب ده غش دي كم كسب كي يغدندك وي نو بدغه كم ظالمان مشفره وبن مسلط يا معاشر الجن والانس كنت بمخراواري الله برتو اي لي انسانان لو جنيات قلت تولاي قلت سيدي از ما في غمران رال اغستويسخ تويسخ نو معنا دا چولتو گد ولا دينو گد تا خطاب کوله چې کوم يواز په غمران د چارا غلي دي انسانانو په گد جماعت کینو خطاب ورته کېدای شي ولو اتو ایت از مانا تو ایت چکل پیغمبران را لی خسون آلائی آتی کم یونزیرون کم نکایا اون کم آزا چا تی بیر والای دیس وراز را روان دی را روان دی او والا دا خورا غلی و نو والا بیا والباس والا چی مل مختوب والا مختوب والا اقرار مواکر والا دانا یا مرحلہ دا گوار مختلف برای را جی اتا بیا والا ایما کونا مشرکن پا خدای کبول خدای خدای جانا دغه نن دغه راځوي کنه دا جاهلان نه دا شي دی د الکان دغه نن ډیر چاپلوس چکینو بیا څوي خدای جان کن او خدای جان مل بکراو کې شرک کړی ولا کم کړ څه کړی ما کو نام شي دی دا بیا بل 5000 کال ورځ د یار کله به اقرار کله انکار کله بیا چیږي کله بغاری کله ناری کله کونډی دی کله ډنډی دی کله چشتي دا مختلف بنایي دی وقالوا شهدنا ولا برتوا لم ياتكم رسول منكم يقصون عليكم اياتي جسم اياتنا بفرتي تلاوت كول چي ناري به درپس ويل وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد غورت دم خامخ کې دوس خبه بیرول اس چې د الله مخته ورځي قالوا هو شهدنا على انفسنا ولا وراله وراغلي نو ولي وڅه په دروس وغرت مون آیات دنیا الله علت بیان چې پیغمبرانم اقرار مني راغلي بنوچش ولدو کی چا ترتیست دغه دنیا زندگی او ته دنیا شو اشرت ترتیستل او شهیدو علی انفسهم انهم كانوا کافرین فخبل ځان بګوایي ورکی چې موږ واکه کافرانو ذالک دا ولي به دغه دنیا په مخ باندې دوی په خله باندې دوی باندې پر ځان باندې ملامتوم الله او عزما دنیا اصول دي کنه چې زبر ځان باندې د ظلم شایبه څوک را باندې ونی دا څوک نه وای چې الله نه حق داخله د عذاب تر راچول چې دنیا ته معلوم سي چې زه عذاب بغیر جرم چاته نه ورکوم دغه اقرار وکړه ذالک دا د دوی اقرار د دوی په جرم د دوی اقرار جنې اخم ولي لیکن لم نکن ربک مولک القرى سرب خدا سي دوی نګر سردا د شان نه دی چې کلی کورونه وطنونه دي تبا کی به ظلمن و اهل غافلون اغادي څوک وي نه خبر وي نه مجه خبره په پیغمبرانو لرلې جو نه پاس ورته کاجی پیغمبران خپل ګرال به ورته سری کن ولكل درجات مما عملوا لك المؤمنان ده فارچ تغش درجه تغید ده کفار ده فارم چت دا اش درجه چ چوم را غات مجری دون بلاندی په جهنم درجات مما عملوا ده غسخش دی عمل کری و ما ربک بغافل ما يعملون یعنی کته یانو بیا ده غش درجه ته بدی بنی ده غیب کډی تور تسکوی ولانا الله و ده اچھا ده آغا جرم اندازه ما سره پرته و را معلومو چې دې ده جرم څونه اندازه ده جرم وما ربك بغافل عما يعملون الله استعرب لديس خطا خبرنت نا خبرنا دي شده دو يكوية وربك الغني ذو الرحمة يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم عيشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ده غستاسي رب ده رحمت خاون هم دي ده اشتغناء خاون هم دي ده قدرات كأغاري ده غستاسي ممزكي فرمخش تاتساياس ده بطول استكي نور خلق برافورتكي الله بده قدرت لري خوش نئي كري دامل دا د رحمت لوي و سم په در مهربان چې تی ته دا مقدله درکې تی ته دا چیغي پیغمبرانو وي تی ته دا مرحله په لاس تل درکې چې توبه قبول کړي وای توبه وکړي نو د الله له عذاب ځان خلاص ستاره ورته وای دا جهان ستاره غنی دی او د رحمت خاوند هم دی د دواړو خاط د دم کې هم بګشي کې دا ولې په خله به جنگ در سره وکم د سترګو لاندې د باڼو لاندې بازارې تر تک و کنه دغه رحمت هم دی غینا هم دی دوار دی کنه دمکی هم در رحمت هم دی وی گوارا نو آنو آنو رحمان هم دیم کنه اللہ رحمان دی کنه قش مرتوی کی بیا باغی کی دنن دعوت ونور کی چی رحمت هم یم چی گرس زومل پاوان سی کنه رحمت مستک کنه اللہ دعوت هم کی اللہ دعوت هم بنده دور کی یو چه مرد دی بیریی هم کنه چی پلاخ مرسل وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء كذا يغاري يذهبكم ويستخلفكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء استعصبر زيبان نائب مقرر كي خليفة غان نور مقرر كي استجانشين مقرر كي كما أنشاءكم من ذرية قوم لك تيجي دبل پر زيك شنو وليس دلتت فخواتي ناس تواس الله وي ولنا والسوق والنور والغم يستقرل والو والتيم راس والو والو تيم دقائس يستقرل زيبال براول ده مستبعات مبول کما انشاءکم لک تیچرا پیدا کرس من ذریتی دا اولادی اسخه دا بالقوم شکا تیر سوید انما توعدون لات صاحب دا خیال دی خبونوویل والکل دایا مدا هاز الوادی دخولو ایک صدق چه قرآن بدم کئی ورکلی ورکلی دوی تخمونو بیاد صفه و دریدن ولو کل دیتا اوستا کل دا اسمان پر مرد نڑی ایکن غر روز را دی شروع دم کئی را کئی دک بسید دی بی ولو کل دیتا اکسا بسا کیش اللہ وی دا تا چی چک در تیجی دا را روان دی پا والا کفات لیکن لکل نبعی مستقار بیاویست هر وینا خپل ار خبر چې سویه ده هغه خپل یو ورځ مستاق او نیټه لري پر خپل نیټه راځي هغه د زید قرار لري چې را پر خپل ځای باندې دی تر وخت له مخه نه راځي نما تو ادون لا اتی و ما انتم بموجزین اگر کمی وعده چې له تاثیر کې اگر حت من راتلون کړي او دون بیا طاقت ور هم نشه چې به خدای پر شاتم به ولي کنه چې معنا اصل اعجاز پدا پویل چې یو څوک سره پر شا بوزي کنه ایج عاجز خدغه تا وای سره په چیرې پر شا بوز نو پر شا چې داسې دوه کسان سره بل پوری وي دا یو پر زور ور چې ابل پر پر شا بوز الله وی تاسو د دوه طاقت ور نه چې خدای پر شا بوزي وای الله کې بوزي کنه چې کوم وعده دا هغه بیا راځي هغه پر شا کولای نس وما انتم بمعجزين تاسو د دغه خدای وعده پر شا به ولې نس وی کنه ان الناس پاتر اوستل قل يا قوم اعملوا ورتو دا قوم تاخري او از دمکی ولکوی استاغ استاد از ماغز مات کور به په میدان تر غورت چرانه بیا به ګور تخپل غ کو ز خپل کو قل اعملوا على مكانتكم دلته د خپل پر ځای په دغه خپل دنده کوي یا قوم اعملوا على مكانتكم دلته ځای پر ځای شي هڅه لري خپل کوي ان يعملون سب خپل کوم فسوف تعلمون زردی شي تاسو به په دا باندې پوسی یو څو شپو بعد من تکونو لو عاقبت الدار چرا اخری سرای د چاده د گټه میدان بچوږي انه لا يفلح الظالمون دا ظالمان چې د الله دین ته دون خندونه جوړي د الله په خبران زیری دا ولکه نجات فدا وجعلوا لله مما ذرى من الحرث ينام النصيب من الامن العام نصيب فقالوا هذا دا شرګا شروع ولته د غرفته ګور د چې سندې شروع کړي ګرد شان غنمو باغاتو کې تیمې تیم دا تر سره تقسیم کړي کړي کړي به جوړ کړل ولای د لوی خدای دای د هبل دای د لاتی دای د عزاتی دای د مناتی او دای د نایلی دای د اشاف هر چا به خپل ورک شي شو په چا د کرونی پر شانو کې هم کشتو کروندا او چې مالداري وي هغه کې هم بس داسې به سره تقسیم کړي ولته اوس دی ته وګور بیا نو ور دوی و د دوی دا تمام شي ان الله پیدا کړو روزي او بقا اسباب الله کړو لیکن برخي بیا دا وګه چوي ته برخي بیا چا او بیا چې وکړ داغه د برخي څلور د پته شای براغه او وای کو زو مالیا پتا با دي کړو څنګه ته په دې ورکه چا اده خدای تعالی چې وویل ولا غاصه پروا نه لږ چې شتنه به ځینې ورکړ ولا غاصه نه احتیاج نه لږ وجعلوا لله مما ذرى ده الله ده فردي مقرر کړی مما ده ها اتش مما لا غام والس ده غشان خزر اچ دي من الحرس چې دي کړی لدی من الحرس ده کشتوس ده غوس ولا نعام ده چاس ده چارپایانو ده دیوس خمی ویت نصیبا وجعلوا لله نصیبا ده نعم فل یا ادوام فقالوا هذا لله وجزامي وهذا لشركائنا بیا به نو یو تشاره وکړ دادا بابا له دادا ته د خدای دې دادا هپل دکن یو کورد به د چال پریشون کورد پیژنې چرې پیژنې یو شی یا کورد یا چرې یا یو شی کن اوبه ول دادا خدای دا هغه د هپل هغه د اعلی ته هغه د عزات دغه د منا ته کن بیا بیا الکان ته ول ول لک زوې خیال کوه چې دادا هپل ول دانا مانا دوریا د خدای هغه خاطر ورنش کول وای دا غلا کم سونه چې به سره وری مری به و ټاکل شونه به و ټاکل که به وشو د شو وش په فدا کې داده هوبل په تخته یږي په دا به واسه داده هوبل په کې ویګات ول دا غته ور واچو ته از دې په دار خور یو کچلای غونډې شي یو بې ځانه کې یو تار په در وری مری مری چې به چا باغې پیدا شو داده هوبل د لا دغه به له ور میړو ونیو د کښې کې داده خدای په کې ویګات چې تا ډرامي یې دا زوخته ډرامي نه دا نه ډرامي دا دین وو ته ول دا ابراهیمی دی انګه او زوی خالی پټا کوي ولاګه بدلول اس فقالوا هذا لله بزعمهم هذا فلتل تعالی جوړی کوي بزعمین سما خپل زعم روانی کوي وحاذا لشرکائنا ولدا خو غ نور دي چې موږ د خدای سره شریکان کړی غزمول معبودان فما کان لشرکائم فلا یسر الى الله کما سچ بده دوی د چاوا د دوی دغه معبودان باطلو دا به الله خاطر بالکل نو رسید من نه به ګډه ولکن یعنی دې ګډه دل ممنوع وما کان الله فو یسر الى شرکائهم سا ما یحکم الله وجل بات ډیر غلط فیصله کیږي ډیر غلط فیصله دا اوس فیصله او بیا چې مشتنه وګرا شاهد قادر صاحب وايي وایجاب احمقو کو دیکھو جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیوں پھر وہ کہتے کہ ان کو احتیاج نہیں یہ محتاج ہے وکذالک زین قلت حسن خدا تسری ته تعجب معلومه نس تعجب علمي الله تعجب ما بوري دغا دغا دغا خرافات دوی ته دای شایسته ښکار سوې دین وکن دای شایسته زکه دا صحابه نو ورسته وکړه کله را ته ولته مې چت نبی له برال وختې بکښینس هلته په مجلس دا را ویل تراس یاره څه زړی ګپی وکړه بس په یاد دی هغه وخت هغه هغه بت په یاد چې هلته ما تا و خور کړ ولی بیا ول په یاد چې هغه وخت هغه په بت په شتل یو داس خواري موکښلې دی از ډیر ښه وکړ یا به یو بت وکړ یاره ته ما هغه خالی کنو دی دې تعجب کول مالی نه دی زړی ښه وکړ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم چا ورته ښکار کړی دي شرکاءهم دغه دوی معبودان باطلو دغه اوسم دا رسم ستا په هندستان کې تر اوسه پورې ستا ته څو دیو کې پیښ شول ته کې سونه پر جوړ دغه تران دی یو قسم مستا ول دا غا ستا دا حاجتونه او پر کېدلې دغه کاهنان راز نه دي د خبيسان اوسم ستا په هندستان او په بنگلاديش خو خبي خدي دي کنه د کاهنان د جوګيان نه دي جوګيان دا به خدای له خپل منترونو دا جادو مادو چې په خی دا چې بیا مریدانو لسی د مرید ته هغه مقبولیت ته فار معیار دی وای جوی بلالې کنه یا بلور بلالې کنه چې څو لاره د څوک ال کی څوار مسلسل پیش څولې ده د خو سم ست د جهاله په دنیا کې نو دا دوی معبودانو به کله کله دا ورتول چې د مطلب د دوی ته قرب د دوی د رضا د حاصلې دوه د فار شرط دا چې په څه کوي اولاد به قتل کوي کنه من اولاد بلالې کنه وځ دا جهالت ودته وقتل اولادهم شرکاءهم دا قتل د اولاد دوی ته ډیر شایسته ورشکاره کړی د دوی دغه معبودانو باطله یعنی هغه د معبودانو باطله چې کوم مجاورین ناس وکړ دا غوښنو به شرایط خو به نو هغه باید وایي چې دا خدای هغه وخت راځي چې پلانې پیر بابا چې هغه هغه تر راځي چې دې تر نخره په ځان واکې بیان وراسي دلته بیانو دا نور وشتان بخری دلته وژده څنګه پریږدي یا څو شنی وزرغونی دانې پر وچړوي دلته چرالاس بیا به څک ول پرتوک بکاجي ول نه بي ول ولا د شپې برازي پرتوک بکاجي بیا په څلور باندې راځي بیا به نو دا شنه دانه دای دای کوي دای دای کوي دای دای کوي چې دغه غناره وسته خرافات خو جوړی کړی دی ارزه وسمسته چې دا تراجه غوس بس نو بیا داتشته حاجت پرکېږي هغه دې دا بار دغه چم کوي کنه شنه دانه ته ولی نور سر خو نخره دی دلته یو ټوکر یو چوټی لازه فریشې مې نه شنه دانه پر جوړولې بس بیا ور شي بیا پر تو وګ کای شي کنه بیا وګ کای شالت ور شي بیا سر ورته دی دی کی دی دی کی دی دی کی بیا نو حال ته یو بل بیا قسم درې کښنه ولی هغه بیا یو ډنګ یو شي ته یو شی ور سره ما نه با اسوس توبه قبول خرافات خدا ما نه ده یار خرافات چته وای ته دغه ترې جوړی کړی اخو بندا به ویل شي دا خونو بیا شي بلند خدای خو ناراض سوې ده چیر خوشاله کیږي خن دا مجاورین چې به پر ناس نه نه نه دا تر ناراض کیږي زوی بلاله قرار به زوی پر چپ او دا نو بیا دوی دون لوی خیال شي غاړه چې بلاړې بس به خلک از مجد چې په بدر کې شي سوې دي دې ته یاد آسی کن دې ته یاد آسی ملنه دا خرافات ليردوهم چې ليقتلوهم چې دېتک قاب تل کېتن ولي يلبسوا عليهم دينهم چې هغه شایسته ملت ابراهيم دین پر دوی باندې څوک خالت مال کېتن هغه اصل دین مخې ګسر خراب کېتن يلبسوا عليه خالت کې پر دوی باندې هغه دین دوی چې دای ملت ابراهيم اس خو څور فات ولو شاء الله ما فعلوا وفرهم ما يفترون الله وي دا ذکر دی وینم پرېږده چې دې کوي فی الحال کما غشتي وي قط فزور بیا به نه کوله نو پرېږده نو مشیت الهی فزرهم وما يفترون دی پرېږده دوی عمل وقالوا هذه نعم وحاس حج لا يطعموا الا من شاء بزعمه باجبا کشت مشت وو یو څه غنم به ولارو یا بل شی دا به دوی بیا د مشران اچ دوی مزیبی خلق دوی خونم بیا څه څوک چی شو مزیبی خلق اغه به اعلان وکړ لو ول دا غبا نه دی ول په دا به چوکار نه لې ولا شت ولنو دا به سب ولدان بیا از مش خوش ته چې چاتم برخه ځنی ورکول دا خو چې دا خو نو وین چې دا تر اختیاراتو چې هغه د دوی مشران مجاورین بیا ځان ته فلاس کې اخیست بل ولدا خو مش دا ممنوع دی اڅوک بچکنه ځین و نامن حرم ظهور ولدا هم دا وسیله ده دا صاحبات ول هو ول پدې باید څوک نس پریش بس ممنوع ولید چوب با بار نفراوی ولیا ممنوع ولید چوب با ذل نفیجدی ولیا ممنوع بس دا بیا تا شای حرامو سمانا سواری و بار مار و آر چفه ولل دا حرام ای جو مجزو پر دیا دی بار آوالی دی خطبا ابسی دی شروع شب دیو خی حال و اولاد بدر تباد ای کنا ولیا و خدا ولبدا دی بشار داو کار بل بیا شای وانا ام لا يذكرون اسم الله عليه هغه خو هم مخيب درته چې یو به کوم ول دا هغه دی دغه دغه دغه دغه بس په دې چې بیا لاله وای د چانون به نخست کی دا به لای د نشان په ولګاو چې دا هغه دی چې بیا کله الالیږي بیا به یو څه چې بوتان یو څه حیوانان هغه به په شو حرام ول دا خالص د دې په داس کې چې ارڅه اولاد پیدا جونګیان او مرغمان او ری او ارڅه چې واریان او ګلګان د فاشو زبني حرام ول بس بغل بوش دا سپینجر نه به کول کیدا مشر دا سر د ککرې ماخذ به راوښتل ته به پر څه دي کې شول کړه خو نه به خپل کار دې نه ورکول ول دا بیا د کشتار په خپل پی کې کړه نو مې ورشته دین په شاعت کې دل چیر دا څه کوي په خپل پی کې کړه اوس نو خبره یې جواب په دماغ ور کړه چې دا د روح کیږي هم نه بغل خو نو خامخا څه پی کې کړه دا وړلې وای سر به درته چې وینې ګور بغل دې ته وګو بوي کړه خو چې بوي کې نو خو به بوي کاو هغه مدغه یې هم کوي شنیان مې بداخت هست ول دا هم خوري بغل پی مش به فشاست بس ولدا به شجی نه خو ولادای نه خو ولا کدا شو چې دا حیوانانا لال کله پر بوتانو خو نظر بو چې په کمرو زلال شو کې په نس کې بچي وو ژوندې نه راو په حالت کې چاو د مړینی وو بس هغه نو د شجو نور په ګړد هغه بیا ګړد بس دې فتوای وي دا ترای ترتیب جوړ کړیو دا دې ردی موتارو کړ راي مې سلی وي کړ دا شرایط وکړه خو یو د وکړه کدا تراونو ودا ترای کبا تراونو به دواړه خو کدا ترانو یو ماجا بدرامات ول دا د دې دین دا الله دا خالص په ما در وخت لري بیا به څول ول دا خدای حکم دا چې موږ دا ترا کړی دا به چا حکم ول خدای راته ویل دي چې په دغه قسم بودګانو چې تاسو پلاني د پاره نظر کړ زمانو بنا په اخی بیا زمانو کم وخت هغه خو به کی ول دهم د خدای حکم توبه په وخت زمان دی ول یو شرک او بیا په ما تاوان او الله سوای ول یو شرکی بیا تاوانې بچاو فما تو زنده دا قوم ته ګردان قابل اصلاح دی وقالو هذه رازین وسوي هذا لشركائنا الخن لاس يردون وما وقالوا ما وقالوا هذه انعام ينادى انواع فقد دي خپل شرایط مطابق هذه انعام وحرس دا کشتي حجر ممنوع حجر ممنوع تو بلا اسنو شد لا يطعموا الا من نشا بزعم تك بي توكنك تك بي توكنك ها چې موږ وغوا الله دا دي چافي سلام بزعم دا دي خپل خپل خرافات بلدل وانعام حجبت زعورها تشاوي سواري وبار ودائم ممنوع وانعام لا يذكرون اسم الله عليها يو بيا اقبل لا واشتفاق وبني بدين ذكر كوي ده الله نوم بيا بيا دام ده خداي او حكم غانا دا قد بي الهي احكام غنل ولدا كول چكو يفترون افتراء على الله ويا ويارا يفترون افتراء على الله ينسبون هذه الخرافات الله تا افتراء على الله شو نسبة بين كو چادا افتراء على الله بدروار فختاي تفرد افتران علی سیجیم بی من کانو یقتریفون دا دوی دی خپل زان سخشتک خرافاتی لزان را روان کری جور کری دی دی بدلا با مجزر ورک وقالو ما فی بطونی هازی لنامی خالیس تلی ذکوری نا کر یو چه حیوانان اگر بیا مختص کریو چی دی پندس که چی چو آقای وای دی چا دی ناری نا ول شیجی نا ول نا نا شیجی نا بچا کنه پک غریبانی بال تا ورطا نایستی ولی ولی ستای بغال بوی که چیجی وای بغال بوی ومحرمنا على ازواجنا شفا شذ من حرام وان يكن ميتتا كاغا شهيد لدويله منزبا للناس تشراو مر فهم في شركاء ده سخا ابن كثير استدلال دي امام بنفاس عبد الله بن ولي زكاه الجنين زكاه ام هي دا مساله راضي چې سړی حیوان حلال کی او دغه حلال دی د هغه حیوان د پنس کی بل وخت مرغو مې واغ جونګه غټ ایا دا هغه حلال دی بل کی او کنه امام بنفاس څوی وینه هغه غټو هغه به مستقله خپل ذبح غواړي کله چې مستقله ذبح حلال نکي د مور په ذبح هغه نه حلالېږي او انور ای موای شلالی د دغه ځای څخه استدلال مړه لپاره وتلې ابن کثیر زمر نه دی خو استدلال نه راځتلې دی امام ابن بصاب خبره صحیح ده ځکه چې د امور په نس کې دغه ته خدای څویل دی مایته وړت او مایته خو څوک حرام مایته چې دا حرام فین یکم مایته تن کته شي په دا مافی بطنو فو مایته تن مړې و کنه سایالت ختلې فهم فی شرکا او بیا بنو دی کډ په کې کډ نه روشت دلته بیا چاته اجازه تور شوستم بویدارو سیدیهم واسفهم دې دا قسم تقسیم د دې دا قسم دا تفصیل چې دی بیان کړی دا چې دا بیان یې دې بیان د دې په لول ور انه حکیم علیم اوس الله حکیم ذاتی حکمت والا دی خبر دی په اوقات باندې چې وسی وخت نه دی څورې دی پریش قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغیر علم هغه ډیر غټ جرم دا نور غلابیام که شرک او شرک دا ډیر غټ جرم کمیاو اولاد قتل کول الله دې راته دا خلقو دې قطعاوو قتل اولادهم سفهم بيوقفي د بي علمي په وجبان د بيوقفي په وجب بغیر علم او بغیر د څه دلیل حماقاتو بي علم ده بي بنیاد بي دلیل خبره یعنی دوی احمق او عمل مبني پر دلیل نه و یو سړی کله خو خپل ځان کې احمق وی لیکن هغه عمل مبني پر چای وونه خو دلیل نه مسلمانان خو دا احمق دا در مخلوق نه خدیر دي د خدای تر په در مخلوق سب مسلمانان منځونه کینو دا منځ خو څوک دی مبدی پر دلیل غوته کته څوک دی احمد وحرموا ما رزقهم الله دې فزانو باندې حرام کې هغه شی چې الله دوی ته پروزی په برخه ور کړی ولی افتران عن الله لو دې دېشتي افتراء پر خدای کول او قد ضلوا وما كانوا مهتدين دا ولار به لارې سو وما كانوا دې ګسل سره دغه ته تیار وونه چې په لار دي سي ګر سره صلاحيته برباد شوی پیغمبر اسلام ته ډیر ظلم په خره کړ ولڅکه یو تو رب پر رسول ولونو قرب پر رسول ولج وقفو کې کن زيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الأخبل ببل رن تعارف ذرتكي يدمزكي فرمخباني چون شایسته میوی او میوی بیا رنگ آرنگ بیا مختلف الکیف مختلف الزوخ مختلف اللون دیگه نه دا چا پیدا کرد اللہ وی ما پیدا کرد لہذا چی دا دغتول و خالق زم نو برخ با یوازی داستاسی پا اموالو کزمایی دا بل چا با نیو آتو حقو کن یو با حصاری کن این دان طول پا اصول دا عقل هم اصول قانون و ضابطه جهانی هم دا ظلم دی چې دا ټول خالق زم دا ټول بندوبست پروگرام ما کړی او برخی بیا چاته ورکوي غیر الله ته ورکوي او هغه هم بوتان هغه لمه سره څه کړی سیالان کړی او برخی هغه ته ورکوي بیا دومره ظلم جبر و هو دغه غزاد انشأ استای د پاره را استلی دي د مزک جناتین هغه باغونه معروشاتین چې داسې چتلری مشتور دوای سوارتا کړه یعنی یو هغه نه باغونه دي چې هغه څه شي سوارتا کی لوړ وی کړه د مزکی د نس نه څه شي لوړ وی یعنی هغه قسم بوچی دي هغه قسم هغه قسم جړنګان دي ګویا هغه قسم درخت دي چې د مزکی څخه پورته شي په لوړ شي بیا میاوه نه لوي بعضی هغه قسم بوچی دي چې د هغه کله گی میاوه یعنی هغه پورته کیږي نه پرمزکی پر مخ باندې ګېډه وغړی لکه مثلا اندواني لکه مثلا خټاکی لکه مثلا کدوغان ها دغه غواړه سړی یو سړی دی کې سوداو چیرته دا خټکی درخت نه ول دی نو یې غټ شنو شبو نو دا د کدو درختم دی جګوي لکه دا چاغه لکه د شیبو غانارغه په دغه دوران دې دته ناز د سوچونه ول لاغه یو سیبر ایلس د دکریخ کریخ نوم کلیو کلیو غم دغه کلیو لکه داستی تک چې دا سیبر په دغه کریوم با سر خوش سر خوش با دستی فلسفه پوز اوه دا له خدای حکمت پکږي که دا قسم وز دا غټه اندوانه په درایل سه نو خو به استاد له د وصیت له کوي شورولې وي نو خو دغه حکمت نکړه ها الله وي ګورو څنګه رنگ رنگ مې درته شیان پیدا کړی څوک د مزه کې فرمخ وګوري د مزه کې مخ هم شایسته کی هم مې وای هم څوک هم زکه مزه مخ کې مزه کې ګټ زرغون کړی هم دی شوق دی هم دی سهل دی هم دی چوک دی میوه زینه خوری کن چوک دلوار دا هم در لحظ شان دی نظام دی چه دلوار درخت زین جور نیست لمزک سخپل گیرد جلا نک دا میوه نک دی دی گیرد بلا چه جلا کیش لدرخت مزک جلا کیش بیالوار است لکه انگور دواری نویستا چوک پدغا دیوال بانی پدغا پول بانی در تپروتی پدغا چره بانی جویا بانی او چوک بیاسش سوار تا آکی شوق دی هم دی سایه دی هم دا زوخ دی هم دی ګپی هم مرتکه لاندې ورته ناشتي خوره خپل ګلا وسی مرتکه بیا یو ډندوري جن راوښکه بیا وخوري کړه هم خوريش وې دا څوک دی تاسو ولذي ان جنات ماروشان دا باغونه جنت خونو ګرځي به دا جنت نه شي یار دا دې جنت ترشي جنت جنت ګرځي چاته وای باغ ته وای چې مزه کې پټه کوي جنات ماروشات و غیر ماروشات چې د سیلور وی ماروشات سماره لوی د مزک څخه گویا چتی جوړ کړی عرش عرش چاته وای چاته وای لوړ دی ته وای منه پلنګ خو نو عرش کوم لوړ وی لوړ پروتي پلنګ پلنګ خو لم د مزک څخه خېټا لوړ وی کنه دغه وج تخت ورته وای عرش عرش خو نو د اصل کې دغه چاته وای د اوس په جدید د اسلام کې مرته ورته وای پلنګ ورته وای د فخا بادشاهان او اصول لاو چې دی په دغه تل تخت چې نسل کړي د چې به کله خپل دربار ولګاو د دوی په دفتر کې اده کار په دفتر کې بیا تخت به الته فروت یو تخت بینواله د فروت خپل جلاو یو هغه به تخت د سلطنت بیا وایار تخت د سلطنت چې کله به د کار لراتلې د خپل اجراءات په کول هغه رسمي وخت څه شي وایار رسمي اوقات چې تاسو ته بس نه مطلب لکه مش سبقان شروع کو نه دې ټیمه به شروع شو بیا ته دغه ماشینیا ته ګرمه پور رسمي کار به کاو یو تاجو یو تخت وایست دا وسم محفوظ دي دا په جایم ګرانو کې ست پراته دي چې ورسي خوب په دی ورته واخی چې په دومره نقش و نگار جوړ سوی په دومره شوق جوړ سوی په دومره مهارت جوړ سوی وي چې سړی ایران سی ورته چې په څونه مهارت او څونه ظرف کې کارول سوی څنګه ملغلری قیمتي دا یو تخت دا یو تخت به خدای کړو روپې قیمت لري په اوس موجوده دا دا چې ملګری په ټکولي پر داسې نخرو جوړ کړی دا زین دغه شل ور ول راوستلې لیکن از موږ پلنګانو نه دي شل ولړي هغه خونوم داسې د سرو زرو د سپینو کار پر سوی ډېر په زبردست نقشو باندې دا سر کې به بیرته داسې یو قسم شایسته ځوینونه جوړ کړی دا خري دي چې توبه کړ یو به تاج تاج به مدغش د سرو د سپینو به جوړ سوی ناوالات د شی بو بیا به ملغلری هم پر جوړی دلی ډیره قیمتي ملغلری چې یو یو دانه به په څونه درای مو د نانی رانی ولا دا بیا نو پر تا تخت چیش به پر دا سر ټکول پر تاج به دا ټکول پر هغه تخت پلی به هم دا جوړی دلی نو بیا به دی پر کشینس یو خاص غالی به یو خاص قسم هغه وخت غالی چې هغه د شي غالی هم وي چې د سرو د سپینو تارونه به پکې کار سیوي دا شي غالی پر هغه به نو کشینس دی بیا به نو دا وقت کار شروع دلته به نو پر دا څنګه باندې بیا ده هغه خاص محافظین باندې ګاټان ورته ولاړ نو پر روب و جلال کې به ناس یو خاص دریشی به هغه به واغس د عرش ترجمه درته کوم عرش مطلب دا چې لمزه کې تیش لواړو همس ان شاء جنات ماروشات و غیر ماروشات چې دغه یو قسم بیا د اړیستې لوړ جن یعنی باغونه د قسم هم هغه قسم هم چې د چا ګیډي لمزه کې لوړې دي د چا هغه په ځکاواله والنخل وزرع مختلفا اكلوا درخت تو گور تک خرما تو گور زرع دانور کشتو تو گور و به ورجی تو دی گور ورجی میا و ورجی دی واج په ورجی کی بیا څو نقصان گور دال دی گور تمامم پلی دی گور ها پلی دی گور تیر بلای دی تی ورز دا پنجاب کا مختلفن کلو چغه میوه سره په خپل افس کې ولبل سره جلا جلا ذائقه جلا جلا خوندې او زيتون او رمان متشابه او غیر متشابه تیر شو درس کلو من ثمره خریس خریس دې شاباس نیوي چوي خریس او زکات نه دی ورکو پروانه لې دغه لړل خوراک پروانه بعض علما له دې استنباط کړي چې تر زکات نه مخه هم مالک د خپل باغ لړل فرا کول چې خپل کښنه مشنه ته براول لږه علاوه سیستم باید کړی کلو شبد خورشت خورشت خورشت من سمری زاسمر لیکن واتو حقه اگر پر حق کوم ورځ ورک د الله حق ور حق دی چا ور ول دا ګرته با کړی ول حق نه لرم لری ول دا زما په دا ورځ منو بش لا شی کړ با افریقه یې فالز لا شی کړ موږ پښتانه څور موږ خواته فالز لا شی دور ته وای په دا ورځ بنو خورا شر او مخلوق بو دنیا بو صرف له لګیا بو کنه اندواني او خټکی په سر پرې کېدل په خپل علي دا په بازار خرڅې دوکسې نه یو د کلی په کور فالز بو کنه په دا ورځ چې په فالز پرې کېدې نو به څه غریبان مریبان شاو خدا کړ ته هم راغلی مخلوق په سر راټول بلانیا کا فالز لا شی اعظم ورز غلطه هم ورز غلطه هم یو ګونی ورا خسی ما یو کوشي ورا بس كلوا غير متشابه كلوا من ثمر راس مروات حقه ده الله حق وركوي يوم حصادي فكبرت بس لدغه وجي وجوب يد الله ترى منتقل كي شي شي لا غزه ابتداء راشن ده خدای حق پکې گاش را روان دي را روان دي را روان دي را روان چې کله تیغو لتیغسخه بلک سو بلک پیج نه بلک پانه پانه سو لپانه سو منتقل سو چوشي ا ټانټ نه په فوسي نارات نارا ورته چې ها یو شي ټانټ نه دي دا لرګیته لدې درګی کې دننه هغه جوس رواني جوس دا میوه خو دا ارشي جوس دی کنه دا ارشي میوه دا هغه جوس رشي چې کی اصل په دغه ټانټ کې رواني رواني رواني هسته د وجه په شکل دا حق د غیب په شی او د خدای وال دغه چې ورلې ورلې چې دا غنم ته ورلې خدای تعالی حکم دوری هغه میوه ته په شی ورلې دا ټنټه مانټو دا فلالي ملالي ودا فاني ماني زګه خو باغ کې تشنه زګه ستا په پراړ یا لیکن ک غنم نارسیدا تر هغه وخت لمغه دي غنم ته پرې نه شوي څه دی پوه غنم دی پرای لا کړ یا د خسیله د پاره به خاله خسیلی ری به شین بیا غزه دلته چیرې نن درا نه دا وای په سارای خونه دغه مسله جلا په خزراواتو کې تشنه نست صاحبین وای نو دلته ملان کو فتوا ورکو ولانا نه صاحبین په کار ما کول چا په کو ول امام صاحب ول ویل ول بیا ما دنګری څه په حکم ک نه صاحب نو یې څه دنګری لري ځغوان دي کن سپیش دې میش دوه ونه فتوا ده چا په کو امام ونی واسا چا وز داسې په کار دی امام ونی واسا چیر چې امام ونی واسا وای او نو کولو ول تن خامخ ولو کو چا صدا تو نو دون بزرگ سړی تقوا وګ دا متاخرین شي دي کن یا را پاتر لا چیر بیا ولار کن دا غدي کن یو ور بیا ته امام بونی په صاحب د مورس ته بل ورځ بیا د چا بیا د مهری سم لا یا نی کا کا چار نست تو بیا چا نه بس یو ورځ د کول په کار ولتا اصل امام خو منا غدي کا کا نو هغه په بخ عمل کو کن صاحبین خو نو نه دي دون کسر حیات حق یوم حصادی فکمورز د پراکې دو د لاش کې دو ورځ حساد اصل کې لاو ته وای ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وی الله کلوا واشربوا ولا تسرفوا دا د هغه ځای سره تعلق نور کړی به ځای ملا سره خطا وته لې واتو حقه او یوم حصادی ولا تسرفوا دې د سره تعلق نور کړی وای د خدای په لار کې ورکوې دوه ډیر ما ورکوې چې بیا اسراف ته ورسی به ځای ملا سره قوم لا سره د کل کل خطا وسی او دا داسې تعلق ورکړي دا دغه داسې تعلق لري کوم ځای کلو و دا تر ادا تر ادا تر لیکن شش ولا تسری بدمایشي ما کوي چې بیا ځای بلا ضرورت خرڅول دا ته اسراف وای په حرامو کې خرڅول دا تبذیر ان المبذرین كانوا اخوان شیاطین چې سینما وي دي حرام شراب دي کباب دي زنا وي دي دندي دي دا ګرته دا شیطانی لارو کې پیسې خرڅول هغه تبذیر هغه څوک نه شیطانی لار نه تر ضرورت زیات و یاره حقیقت دا دی چې موږ اکثرا نن خلک د اسراف خو بیخ نه وزو اسراف نه وزو یاره یو دوست مل بکړي دوه نه خري د نخرو ډوډې کړي د نن ضرورت دوه نه نخرو ډوډې کړي بلا ضرورت ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين دا الله دا اسراف پس کوم کې خلک پسند خوش نه و من الانعام حموله وفرشا غزي بنیات هو الذي انشا و هو الذي ول دا خو دا غواګونه مې وی وکن ول فاسر خان یوازې مې یو باندې خوند کال کیج ول یا خوشنو اسر خان کله دا اسر خان خوراکه کله کامل کیج یو ګلاس یو جګ د چاوي د شلون بو پروت وایره او دلته یو نیوڅو دا پتنوسان متنوسان د انګورو د انارو د سیبان هغه موسمی موسم یو اچ ورته وایس دا به جلا پرتای او چې دا ګر پرتای نو کناټای چې نه خوان کی یا هغه دا وخت توابه د کناټی دي کړ چې پر اسر خان چې براتای دا چې دا کناټی پرتای د مرغمانو یاد چرګان دا چې پرتای شاو خشنو به همي او دلته میوي هم پرتی نو خو به خوان کی ول هو ول نو خدا اگر تم دغه الله وای دا نعمتونه اسر خان اسباب کوم ګدل پر کړی چیر زغلی زومړ زما پر اسر خان یو کړل زما پر اسر خان یې کوي بیا فاته ولاګی کړ سو منم کړ پېش پی دی فریز تا شدن د پمخه راخست بی شرم نه دی انسان ډیر بی شرم دی و یواز دانه و من الانعام و من الانعام حموله و فرشا انعامهم دورنګ یعنی بوداګان څور دوی لاله ول بودا میم دوه قسمه دل یو دا لوی بودا دی یو دا وړ بودا لوی بودا نو ول چش دا وژ غوی و یاره ګامیش ما میش خونه پکشي وړ بودا نه بیا څه بلاد میروبزا و و یاره میړی وځي و و یاره میړی وځي کین ول الله وای ګور دا نن دل پیدا کړ چې دا مزک ته جدي دی چټک نغه په مزک ته نږدې دی باندې سپدا چا د ګویو د وښ هغه د جوګ دي کړ ولاغه مم دل پیدا کړی تاسو بارو سامانونه مور باندې وړي شې دې هم ځنه کوي خورا ډیر کارونه ځنه اخیله دی یم اخ ولله بیا چې کلم ضرورت شي بیا څک ترار مې نه راځي مرغو مې را دوړک مجر ابزار حلالک ګلګې حلالک وښه حلال نو غوښه هم رااله وښه سرخان پراسو کنه وښه باس ګټ وښه نو واپس شو سړی بیا له دې ګلاس پسې وو بیا ورسله دې خمیا واپس وو موړ میکړه لې ډاک میکړه ول وو ډاک سی ول وو وښ خو وایش الحمدلله خدا خو وایش الحمدلله چې مې ما درکړي په پیر ومن العام حموله وفرش حموله بیر دا لوی بودا چې بارو لوري وای وای یار ما فرشن چې دام زکتلج نجدي زکتلج نجدي لدا وجه فرش ورته کلو مم ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان دا الله د رزق خې خورا کوي خوري سي چې سي ګرته ما خوري مم ما رزق چې سي ګرته ما خوري چې بیا لناس الهنک ولا تتبعوا خطوات الشيطان دا د شیطان په لیکو په سي منځغلې دام ګمرا کوي انه لکم عدو مبین داستاش د بابا جامعه استلی دی دا هغه بدترین دشمن دی چې اوس سره روان ولستې پلاړې در لڅ لپړ کې پاو وې چونه کاټ په غور خدای تعالی راک په خدای د انسانان ته خدای په غور ور کې کړ چوزې ورځ ګولا شرم وک حیا وک کلارې د لڅ لپړ کې دلته دی بیا په کنه په کې شي اس هیڅ مغزې ماته ول کې پلار در وجل او خلا دونه مثلا نو پلار چې سړي مړ کیو ته خام خمره کرای نو چې وی بخ لیکن د پلار جامع چې یو چا ورستلی هغه سره روغ سره کوي ولاکه وځ ولستې د پلار سي جامع وستې دا دوه مبي والبل والازهاء دا بدل دي د حمولتن و فرشن بیا وایره بدل دي د حمولتن و فرشن شو من الانعام حمولتن و فرشن غنو تشت ول ثمانيه تا ازواج شو دي لاله دا اته دنيت چې از یو پزان کې زوج او یو څو زوجات وي الذي معه اخر من جنسه او شي توجه له سر بل ور سره د چا د خپل جنس یو نو یو مجدي بل میړه ده یو زګری دی یا بصادک یو ووش دی یو لوک دی یو وشادک یو غوایی دی یو غوا څو دانی پرس اته دانی پرس څلور جوړی دی څلور څلور خبرګولې جوړی دی او یوازې یوازې هر یو ته خو زوج ولکې جوړی د خپل جنس سره چې لري یاره مقابل لري کنه نو خو زوج نو اته دانی ول دا اته دانی نه دی ول هو ول خریز د موشي دې مسا کارم دې نه اخی خپل ضرورتونه په بره کوچ کلم غوښته سودا سو جوړ خوښ سو چې پیا کا کم لاندې وختو لاندې کی کم ونده جن جوړول ونده یې کی کم خیرات کو خیرات یې کی د چا په نام الله ما په نام نورې خريتي سمانی ته زواج من الضأن اثنين ومن البعض اثنين ولا غد بنو کم دې دوه د چاس مې نه دې دوه من الضأن چاته وای کبش ناجا په عربي کې څور دی ولا تتبي اشد من الظان اثنين ومن المعز اثنين مجوزي ورتوي وزي ورتوي تش تيس ومعزا دغه اوزګري ته تيس ورتوي قل ذكر ايدي حرم ام الانسين اما اشتملت عليه ارحام الانسين وي وو الله واي عجيب انداز بنده دنیا فو قل دا مشرکان سبشتنه وكا دا مشرکان سبشتنه وكا ورتو وايا پا داخ دور یو مجد یو امیر عجيب انداز یار دا دغس راغ تران دا مضمون شکاره کی دی الله جل جلاله یو عجب انداز بنده خلق فوقی پا دا مشرکان بسخن ریوی ولالک دا چوس یو مهاج دی بلا میر یو وزگری دی یو بزر یو غویی دی یو غوار یو وش دی یو وشت اجاب اندازی پوکی ول ووز پشتن زینه وک آغا مهاج و میر دا غدوار خدای حرام کردی پرتی بان او یا وی آغا مهاج و وزگری خدای پرتی حرام کرد که میر رو بزخ دی پرتی بانی حرام کرد یا اغه وش و غوی خدای پر تی حرام کړو یا اغه وش و غوا پر تی باندې خدای حرام کړو کوم یې به حرام کړو یا هغه چې د بزې په نس کې وو د میږې په نس کې وو هغه په تر حرام کړی یا هغه کوم یو چې د وش و د غوا په نس کې وو دغه په تر حرام کړی دی کوم یې به په تر حرام کړی یو سند دلیل یو شی یو شی یو کواله یو کتاب حواله یو باب یو فصل یو صفحه یو شی څه ولیا ولو دا څه دلته ټمباري جوړی کړی دي د ځانه ځانه څنګه جوړی کړی دي کنه الله به واجب انداز تذلیل هم کوي کنه تذلیل هم کوي کنه په دا انداز چې ذکر کوي دا فقط کې څوک مقصد دی کله موږ نه نه نن به واجب لو خدم کې درې دا ګټ مال ال کړی نو چار ام کړی یا دای په ګوته ګوته ور شي څو ته وای ول دا ما وو کده څو وزګړي دا میر د کده غبسات دغه وشته کده غوا دغه وښ دی که وګی دی په دغه کې کم یو یا هغه چې دغه میو د زی په نس کې دغه یا د وښ وو د غوا په نس کې دغه چې حرام کړی دغه خدای چیرې حرام کړی دی سند دلیل اواله یا کتاب یا په خوانه کتاب یا تورات یا انجیل یا زبور یا یو شی ستا کله حوایل له ځانه ولې یا چې کوم ورځ خدای حلاله ولوتی ورته ولاړوس ولاړوس ولیا ولنو یو چا به خبر در کړی اطلاع در کړی یو سند ولیا ولنو خدای لم دغه دوی لاری وینې چې نو ورته حاضر سی ویاس نه و یو علم علم مبنی پر خبر هم نه د چا د لاری نه دی راغل د یو خبرې صادق په ذریعہ هم نه ستا په خپل هم نه واس کو چا د ټول ته آرام کړی ولدا ته لزان خېچ جوړ کړی سمانیه د الله چې مسنان استین قل اذكرني حرم عملون سین ایا ودارته و چې ایا دغه د وناری نه لدې دوارس و دغه خدای حرام کړی دی عمل انسین یا دغه کم یو میروب ز یا هغه اما اشتملت علی ارحام الانسین یا هغه خدای حرام کړی دی چې بغو بنی د چا لړمون پر حاوی دی د میږي یادب زی و یاره حملت اشتملت چې هغه رحم کنه هغه چورته وای هغه څه چې بچدانی ورته وای هغه لیمار ورته وای هغه څه بلا نبی اونی به علم ان کنتم صادقین ته مشته اطلاع راکې کنه مش خبر کی پر علم باندې هغه سند او هغه دلیل باندې خبر کنه او چیرې و هغه چیرې حرام کړی کوا کی تاسو رشتہ اس بدا کی لکه دا ته چې جوړی کړی وې دک جوړی کړی وې کنه رات کی په نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنان ومن البقر اثنان قل اذكرين حرم ام الانسان اما اشتملت علي ارحام الانسان ترجمه خو درته وګه اشد دغراتوس ام كنتم شهدا ګور مخ خو ته ورتل کیو سند منات تا وليا ولتي خپل حاضر و سنت وليا ولنو د دروغونه ولا د غید خلق د کوم رین ول ګورم پم ام كنتم شهدا اذ وصاكم الله بهذا يا خو به تاسو خپل له ته حاضر شویس چې الله په دې باندې حکم تاکید جاری کړي چې دغه حرام دسته وصاكم الله بهذا تمام چې الله حکم په دې وسه څه ته وي حکم سره د چا د تاکید یا خو په دې فیصله وکړل حکم پر جاری کړي پر دې باندې بهذا په چا دسته چې په تفسیر باندې دا حرام دی ادا حرام دی ادا حرام پدغه باندې خدای حکم ستا نست ګول کته لري یاله ته حاضر واس نو هغه په شکی گواہی کاغم نست نو فمن ازلم ممن افتران خو شکل کما لو مسل چی چی ډوري دي کنه دروازه دی ول هو ول بیا به دا غوز ګورم دا سره تدامنو ظالم بل څوک فمن ازلم ممن افترا علی الله کن کذب نو هغه څوک دي تر دین ظالم چې الله باندې دروازه کړی د چی د پاره يضل عن سبيل الله هاي ده قام خاش خاش وتارياك ارهام دي قد نتكا قال ابن زوز صرف وتواوي در اللي تقول خلاج شيخ ليس لك ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله كل دي ظالمان ته هدايه ورغي قل لا اجد تور تو واكن چې ما سره خسنت چې د خدای له خاره غلې دیغه سند دغه دی چې دغه شانو ما سی وبل شي ما حرام پکی نه دی لیدل قل لا اجد فيما اوحي الي فهغه علم کی چې هغه ما ته په وحی راغلی محرما یو ته چې نه وینم یو حرام شي نه وینم الا قال من يطعمه فيو خورون کی باندې چې دی خوریکن الا يكون ميتتان او داما مسفوحا اگر وینې چې هغه څه کې په بیان دا بیل سوي ویني دغه ګوس او لحم خنزیر دغه وچ کله کې غوښه د خنزیر ولی حرام دي د غیلت ته دغه لحم خنزیر د پاره فإنه رجس ځکه دا خنزیر په خپل ځان کې څوک دی نجس دي نام حرام کړی او اي يكون ميتتا او فسقا دا پرغه ځای باندې اته چې دا څوک خروج د دینس یعنی عمل ناجایز کړی نو د غلط اگر ترتیب دی دا اگر حلال شي غلط کړی نو حرام شي به هله به دی غیر الله دغه او فسق انداز فسق او هله به چې غفراغ باندې شي د الله نه سیوا د بل دفر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کې سره مجبور سو ضرورت الجاءته الضرورت الى ان اكله نو موتاج سو نو بیا غیر باغ او ټول پکشي کې شرط پکشي کې غیر باغ ته طالب بد چانی تلاش من بدل لذت نوی ولا عاد نبت رخبل حدودو زیاد تجاوز کی فإن ربك غفور رحيم على الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر فبا يهودیانو بانی داشان هو پا دا عدیانو کی خونو البتا کهو سر رسخ که حرام سوی دی پا کسابقا کتابو کی اگه دا غسرانو لگه دا یهودو نسا دا تا مشرکانو چی دا زان ترتیب جو کرد البتا دا ترا سوی دی چی تایست با دیر شان خوراب جائز وی لیکن پر بعضی اقوامو پر بعضی مللو بانی لکتو یهود پر اگو بانی دا نکوال شی حرام نکوال چی یو خو نکوی یو شنگوری لدی کنه یو چوک ویلاله شنگوری لکه شنگوری خو نو چوک میجه